بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال ما به ادامه بحثمون در وجوه استحاله میپردازیم، استحاله اخذ علم در موضوع. عرض کردیم که افزون بر اون اشکال دور در تقریر سادهش، دو وجوه دیگری در این مسئله مطرح شده است. وجه اول گفتیم این فرض حکم مقطوع رو منوط به خود قطع میکنه. وجه دوم بود این که گفتیم استلزام دور در مرحله وصول تکلیفه. منتها به این مسئله گفتیم این پاسخ داده شده که بین جعل و مجعول میتوان فرق قائل شد و بگوییم که آنچه که در موضوع اخذ شده علم به جعل نه علم به مجعول. اما این دیدگاه فقط مربوط به کسانی است که بین جعل و مجعول تفاوت قائل بشن. کسایی که این رو قبول نکنن دو حیرت پیدا میکنن، دو مشکل پیدا میکنن. حیرت و مشکل اول این هست که اگر تقیید محال باشد، تخصیص به عالم هم دوچار مشکل میشه. ما نمیتوانیم بگیم که اینجا قید نخوره ولی حکم مخصوص به عالم باشه. خب میفرمایند الاولا انه و اما من لم یخذ هذا المخلص به عین الاعتبار کالمحقق ناینی فقط وقع فی حیرت من ناحیتین. الاولا انه کیف یتوسل الشارع الى تخصیص الحکم بالعالم بهی اذا کان تقیید المذکور مستعلا با استحاله تقیید. خب چگونه میتوان گفت که حکم مختص عالمین بها باشه؟ حیرت دوم اینه که ما اگر بین اطلاق و تقیید این نظریه رو بپذیریم که بین اونها رابطه عدم و ملکه است، نسبت اونها به این گونه است که هر جا تقیید ممکن باشد اطلاق ممکن است، هر جا که اطلاق ممکن باشد تقیید امکان دارد و برخی جاها ممکن است هیچ کدام ممکن نباشند، سالب انتفاع موضوع باشد چون که رابطه عدم و ملکه باشد. بر این مبنا اگر ما بگوییم که تقیید محال است، اطلاق نیز محال خواهد بود. در نتیجه ما میتوانیم جای پیدا کنیم که نه تقیید و نه اطلاق ممکن باشند، هر دو محال باشند. یعنی چی؟ یعنی میتوانیم فرضی رو بپذیریم که جعل محمل باشد. خب اینجا ما چگونه باید این مسئله رو حل بکنیم؟ خب اثانی هم مرحوم ناینی که منکر این توجیه هستند، اینجا باید این حیرت رو پاسخ بدن که انه اذا استحاله تقیید استحاله الاطلاق بناهن علا مختاره. مختاره ایشان هم اینه که رابطه اینها ملکه و عدمه. من انه تقال بین الاطلاق و تقیید از ثبوتی هم تقابل العدمه و الملکه و هازا یعنی انه الجعل شرعی یبقا مهملن بلا تقیید. اگه قید نخوره، قید تقیید محال باشه، اطلاق محال باشه، میشه مهمل بلا تقییدن بلا اطلاق. فکیفه یرفع هذا الاهمال و یتعین فی المطلق تارت و فی المقید اخرى. خب باید راه درمانی برای رفع اهمال ارائه بدهند. خب راه مرحوم ناینی برای رفع اهمال چیست؟ ایشان این راه رو رفتن که فرمودن ما جعل متمم میاریم، ما جعل ثانی میپذیریم برای اینکه اینجا این اهمال رفع بشه، یا تقیید است یا مثلا یا مطلق است یا مقید بر فرض. خب اینجا امکان اشاره به تقیید و اطلاق نبوده، بنابراین به کمک جعل ثانی از این استفاده میکنیم. وقت حل رحمه الله ذالک به افتراض جعل ثانی. این جعل ثانی چه کار است؟ یتکفل و اثبات نفس الحکم للعالم بالجعل الاول خاصتا اذا اريد تقييد و للمكلف مطلقا من حيث علمي بالجعل الاول و جهلي به ان اريد الاطلاق. پ پس اگر تقیید میخواد این به یه نفع، اثبات نفس حکم برای عالم به جعل اول میشه اگر تقیید بخواد، اگر اطلاق بخواد این به گونه دیگری. خب و انما نعبر به نتیجه لا بها، نعبرو به نتیجه لا بها، لن نزالک لم یحصل بالجعل الاول المهمل، و انما او زن اطلاقی و تقییدی به جعل انسانی علال وچه المذکور. خب این بیان رو با اون جعل متمم ما تکمیل خواهیم کرد و رفع اهمال خواهیم کرد و مشکلی که تر تقیید و اطلاق بود اینجا بروز نخواهد کرد. ولا یلزم من تعویض المذکور محذور و تقیید و اطلاق فی نفس الجعل الاول، جعل اول دیدید که دوچار این مشکل نخواهد بود. چرا؟ چون که قیدی که ما داریم به چه نحوه؟ به نحوه دیگه لن العلم بالحکم الاول اخذ قیدن فی الحکم الثانی لا فی نفسی فلا دور، مشکل دور نخواهد بود. این قید علم به حکم اول در خود حکم اول نیومد، در حکم دومی چه رفتی به اون اولی داره؟ دور موقعی بود که در خود حکم اخذ شده باشه، علم به حکم قرار این حکم حکم رو ثابت کنه، بعد موضوعش علم به تکلیف درش باشه. خب این دیگه مربوط به این نیست، این حکم دوم این قید رو اوورد، بنابراین مشکل دور دیگر نخواهد بود. و نظر الا ان الجعل قد نشا من غرض واحد و لاجل ملاک فارد کند تعقیب ثانی من هما فی قوت تعقیب فی الاول. خب میگم چه رفتی به اول دارد؟ میگه چون که هدف این دو یکیست، کل نه در همون حکم اول آمده و به خاطر همین است که ما اسمون رو متمم جعل میذاریم. نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این نحوه تقیید، اینه که نحوه تقیید غیر دوری، اینه که اینجا به هر حال ما مشکلمون حل شد از طریق متمم جعل. اما مرحوم شهید صدر بر این مسئله اشکال وارد می‌فرمایند، می‌فرمایند که نه به این صورت هم نیست که شما بگید در اولی نمیشد قید رو اخذ بکنید، ما مجبوریم از طریق متمم جعل این قید رو پاش رو به وسط میدان باز کنیم. خیر چنین نیست، اگر علم به جعل اول باشه که قید در تقیید ثانیه، ما الان اینجا یه قیدی آوردیم، قید در اون متمم جعل در جعل ثانی، قید شما چیست؟ اگر قید شما علم به جعل اوله، این قید در جعل اول هم امکان داشت اخذ بشه. این اراد تقیید الحکم فی الجعل الثانی بالعلم بالجعل، اگه به علم به جعل شما کار دارید، علم به جعل اول خود در خودش هم میتوانه بیا، فهذا تقیید ممکنه فی الجعل الاول مباشرتن کما عرفتن. و اگر شما علم به فعلیت مجعول رو کار دارید و می فرمایید علم فعلیت مجعول در جعل اول مهمله که و بگیم این در دومی داره میاد، نه این ما نمی پذیریم، چون این تقییدی درست نیست و معقول نیست که قید علم به فعلیت مجعول در جعل اول مهمل رو بیاریم تو دومی، زیرا فعلیت مجعول به جعل دوم رو در این صورت منوط کرده به این که ما علم به فعلیت مجعول به جعل اول پیدا بکنیم. اینجا مجعول دوم هم یک فعلیت میخواهد یا نه؟ شما با این کارتون علم به فعلیت مجعول در جعل اول مهمل رو اگه میخواهید تو قید تو دومی اخذ بکنید، نتیجه این خواهد بود که فعلیت مجهول به جعل دوم این مطلق نباشه، منوط به این باشه که شما علم به فعلیت مجهول به جعل اول پیدا کرده باشید. اگر علم پیدا کردید که اون مجهول اول فعلیت پیدا کرده، در این صورت این موضوع این گزاره دوم تحقق پیدا خواهد کرد. این گزاره دوم مستقله، نمیشه فعلیت این رو گره زد، فعلیت مجهول در این دومی رو منوط بکنید به علم به فعلیت مجعول. خب این دوتا رو نمیشه و این اراده تقیید الحکم فی الجلسانی، حکم در جلسانی رو بالعلم به فعلیت المجعول فی الجعل الاول المهمل بگیم که این مقید است که علم به فعلیت مجعول در جعل اول پیدا بکنیم. و هذا غیر معقول لانه یفترض ان فعلیت المجعول بالجعل الثانی فرع العلم به فعلیت المجعول بالجعل الاول المهمل. فعلیت این گزاره دوم، فعلیت این مجعول در جعل دوم، فرع اینه که علم پیدا کنه که اون جعل اول فعلیت پیدا کرد، مجعول اول فعلیت پیدا کرده. خب این همین گزاره دوم خراب میشه. بنابراین جا داره که ما این سوال رو مربوط مطرح کنیم که آیا این علم رو ربطش میدید فعلیت این جعل رو به علم بهش؟ و این نظر نتساءل ان المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعلیتو بالعلم به اولا. خب آیا مجعول اول، مجعول در گزاره اول، آیا منوط به علمشه؟ دو تا فرضه، یکی این که بگوییم منوط هست، یکی بگوییم منوط نیست. فعل الاول یعنی اگر منوط باشد این مجعول به جعل مهمل مربوط باشد به علم بهش، یعود المحذور و توقف شیء علی العلم به. خب اگر میخواید این زیربار ندید که فعلیت مجعول دوم رو منوط به علم به مجعول اول بکنید، بخواید برگرد بگی نه این کاره نیست، برمیگرده به مجعول اول، اینجا دارید میخواید بگید که فعلیتش اون مجعول اول مربوط هست، منوط هست به علم بهش. اگر میخواید بگی این رو بگید، پس توقف شیء علی العلم به شد، تا وقتی علم بهش پیدا نکنی خودش پیدا نمیشه، این محظور مستقلی است. و اگر میگویید نه مجعول به جعل اولی منوط به علم به خودش نیست، در این صورت یلزم الخلف، اینجا خلف است، و ان یکون الجعل المهمل الذی لا اطلاق فی مطلقا لان ثبوت مجعولهی بدون توقف علی القید هو معنی الاطلاق. چون که جعل مهمل که درش اطلاق نبود، بنابراین اینجا دوچار خلف میشید. خب ثمره بحث در اینجا چیست نسبت به این که آیا ما میتوانیم؟ یک ثمره این است که ما ببینیم اگر به اطلاق دلیل میتوانیم تمسک کنیم یا نه. ما اگر تردید داشتیم که این قید علم در موضوعش دخالت داره یا نه، شک داریم که در مقام استنباط و استظهار آیا اینجا در این گزاره علم به حکم اخذ شده یا نه، در موضوع خودش آیا می توانیم به اطلاق دلیل تمسک بکنیم یا نه. اینجا سه مبنا رو مرحوم شیخ صدر مورد تمیز و اشاره قرار میدن که ما اگه می خواهیم ببینیم که برای نفی دخالت علم در موضوع خودش بخواییم تمسک به اطلاق جمله بکنیم، آیا میتوان به اطلاق دلیل تمسک کرد که بگوییم این قید درش نیامده، قیدی نیامده پس مطلقه؟ اینجا سه مبنا داریم. مبنای اول این است که بگوییم تقیید و اطلاق به صورت توأمان امکان دارد. اگر بگوییم هم اطلاق هم تقیید امکان دارد، روشن است که جای تمسک به اطلاق وجود دارد. چرا؟ تقیید ممکنه قید ولی نیاورده، اطلاق هم مانعی ندارد، همین که مانعی ندارد و قیدی هم نیامده پس میگوییم مطلق است. قیدی نیامده که علم به این حکم در او اخذ شده باشه، میتوانیم به اون تمسک کنیم. و ثمر تو حاضر بست تصرفی امکان تمسک به اطلاق دلیل الحکم لنفی دخل قید العلم فی موضوع فانه ان بنی علی امکان تقیید و اطلاق معن. اگر امکان، اگر تقیید و اطلاق رو هر دو رو به صورت توأمان ممکن میدانیم، امکن ذلک کما هو الحال فی نفی سایر القیود المحتمله بالاطلاق، همه قیود رو میتوانیم بدین نفع ما با تمسک به اطلاق نفع بکنیم. اما مبنای دوم این است که ما بگوییم طبق دیدگاه مرحوم ناینی هر دو ناممکنن، هم تقیید محال است هم اطلاق. خب اینجا بنابر مسلک عدم و ملکه است. اگر چنین است، همین که قید نیامده، آیا میتوان گفت این مطلق است؟ میگوییم خیر. چرا؟ چون که جایی میتوان به اطلاق تمسک کرد که اطلاق و تقیید هر دو ممکن باشند و در اینجا امکان ندارد، استحاله دارد. و این بنی علی مسلک المحقق ناینی القائل به استحالت تقیید و اطلاق معن فلا یمکن ذالک، نمیتوان به اطلاق تمسک کرد، لان الاطلاق فی الحکم مستحیل. اینجا چون که اطلاق ناممکن است، پس تقیید هم همون وضعیت را دارد. فکیف یمتمسک به اطلاق دلیل اثباتا لاکتشاف امر مستحیل. اطلاق در اینجا محال است، وقتی که محال است نمیتوان تمسک کرد. این مبنای دوم. مبنای سوم این است که بگوییم تقیید محال است اما اطلاق ضرورت دارد. یعنی یک طرف مسئله ضروری است، مطلق بودنش ضروری است، ولی تقیید اون محال است. این مبنا مربوط به چه کسانی است؟ کسانی که قائل هستند که تقابل بین تقیید و اطلاق تقابل به تناقض است، یا قائلان به این که نسبت اطلاق و تقیید و نسبت چیه تقابل ضدین است. اگر قائل به تقابل به نحو ضدین یا به نحو تناقض باشیم، اینجا نتیجه این خواهد بود که باید بگوییم اطلاق ضرورت دارد ولی تقیید محال است. خب سوال ما این بود که برای این مبنای سوم آیا میتوان به اطلاق تمسک کرد؟ میفرمایند نه. چرا؟ چون که چاره جز اطلاق نیست. اطلاق باید باشد، جای تقیید نیست. تقیید محال است و اطلاق ضرورت دارد. و این بنی علی ان تقیید مستحیلون و اطلاق ضروریون کما یرا ذلک من یقول و بان تقابل بین التقیید و اطلاق تقابل التناقض او تقابل الضدین الذین لا ثالث لهما، طبق این مبنا فلا یمکن التمسک به اطلاق دلیل. چرا؟ لان اطلاق دلیل ما یکشف عن اطلاق مدلوله و هو الحکم و هذا معلوم بالضرر علی هذا المبنا. در اینجا این معلوم است، این اطلاق دلیل کاشف از اطلاق مدلول است و اطلاق مدلول هم در اینجا معلوم است و نمیتوان به این تمسک کرد. خب پس این بس ما باید ببینیم در این مبانی روشن است کجا جای شک است، مورد شک کجاست، کجا محل بحث است. بله بس ما مورد شک جایی است که ما نسبت به اطلاق و ضیق ملاک تردید داریم. و انما شک فی اطلاق الملاک و ضیقه و لا یمکن استکشاف اطلاق الملاک لا به اطلاق الحکم المدلول بالدلیل. خب اینا رو ما قرار از چه طریق کشف کنیم؟ این عدم امکان کشف اطلاق ملاک از چه طریقه؟ نه از طریق اطلاق مدلول ما میتوانیم کشف بکنیم، نه از طریق اطلاق دلیل. و انما شک، پس از اینکه فرمودن فلا یمکن تمسک به اطلاق دلیل و انما شک فی اطلاق الملاک، اطلاق دلیل رو نمیتوانیم تمسک کنیم ولی شک در اطلاق ملاک و ذیقه داریم. و لا یمکن استکشاف و اطلاق الملاک، چرا اطلاق ملاک رو نمیتوان کش کنیم؟ چون که ما نمیتوانیم از راه مدلول پیش بریم و بگوییم مدلول مطلق است و نه بگوییم نفس دلیل. لا به اطلاق الحکم المدلول لدی و لا به اطلاق نفس الدلیل. و اما الاول فلعن اطلاق الحکم انما یکشف عن اطلاق الملاک اذا کان به امکان المولا یجعلو مقیدن فلم یفعل. اگر تقید ممکن بود و قرارش نداد ما میتوانیم کشف کنیم، ولی مفروض فی المقام استحالت تقید. پس امکان این که ما اطلاق ملاک رو کشف کنیم نیست. و اما ثانی یعنی ولا به اطلاق نفس الدلیل فلعن الدلیل مفاده و مباشرتن هو الحکم للملاک. دلیل داره حکم رو میگه، ملاک حکم رو که نمیگه. پس شما چگونه میخواهید به اطلاق نفس دلیل این رو به دست بیارید؟ امکان این وجود ندارد. با ذکر یک صلواتی به بحث آخرین بحث از این به بحث اینجا میپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما چهار فرض رو در اینجا، چهار موضوع رو از یکدیگر تمیز دادیم. در اول بحث گفتیم که ما یا قطع میخواهیم ببینیم که موارد اخذ قطع چیست در موضوع خود حکم، محل بحث ما تمام شد. میرسیم به دو موضوع دیگر که پشت سر هم ذکر میشن، در موضوع حکم ضد اخذ شود یا در موضوع مثل اون اخذ شود. خب در اینجا این بحث رو کار داریم که آیا میتوان در موضوع ضد یا در موضوع ضد مثلش اخذ کرد یا نه. در هر دو میفرمایند محال است. در ضد میفرمایند محال است که ما اخذ علم به حکم میکنیم در موضوعش. چرا؟ چون که اینجا وضعیت قاطع رو هم باید در نظر گرفت. آیا قاطع میتواند به حکم به ضد قطع پیدا کند، هم به حکم الف قطع پیدا کند، هم به حکم ب که ضد آن است؟ خب در اصلا چون این امکانی وجود ندارد. چه او مخطئ باشد چه مصیب باشد، او نمیتواند، ممتنع است که قطع به دو حکم ضد پیدا کند. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که اگر جعل ضدی که تصدیق، اگر قطع نمیتواند درست باشد، جعل ضد هم در این صورت محال است، ناممکن است. اگر قطع به این دو حکم محال است، جعل چون این حکمی نیز محال است. ما از این عدم اجتماع این دو حکم نزد قاطع می توانیم کشف کنیم که در عند ثبوت هم نمی توان چون این کاری رو روا دانست. و اما افتراض ثانی و مستحیل لان القاطع سواء کان مصیبا فی قطعه او مخطئا، مهم حتی خطای اون نیست، مهم این است که در وقتی که قطع دارد قطع به ضد نمیتواند پیدا کند. یرا فی ذلک اجتماع الحکمین المتضادین فیمتنع علیه ان یصدق بالحکم الثانی. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر چنین باشد چیزی که ممتنع تصدیق است، این تا اینجا فهمیدیم که ممتنع تصدیق است، یک مصدق نمیتواند به این دو تصدیق کند به طور همزمون قاطع. حال که چنین است و یا ما یمتنع و تصدیق المکلف و به لا یمکن جعله، اگر چنین تصدیقی امکان ندارد جعل این مورد هم محال است. و فی حالات اصابت القتل الواقع یستبطن الافتراض المذکور اجتماع ضدن حقیقتا نمیتوان گفت که اینها قابل جمع و جعل باشند. و در واقع واز الافتراض فی حقیقته نحو من رد عن العمل بالقطع به جعل حکم علی قاطع مضاد لمقطوعه و استحالته، به تعبیر آخر هی استحالت رد عن العمل بالقطع. خب این در بحث ضد. اما در بحث مثل چه؟ آیا اخذ به حکم در موضوع مثل هم مشکل دارد؟ میفرمایم مستلزم اجتماع مثلین است. اما در اینجا یک پاسخی میدهند و بعد پاسخ رو رد میکنند. چرا میفرمایند و اما الافتراض الثالث فقط یطبق علیه نفس المحظور المتقدم ولکن به استبدال محظور اجتماع ضدن به محظور اجتماع مثلین. خب این پاسخ، این نکته رو چگونه میتوان پاسخ داد؟ این پاسخ نقل میشود که ما محظور اجتماع مثلین رو میتوانیم برداریم، بگوییم که اینجا حاصل این اجتماع این است که تأکید و توحد و ایجاد میشود، هم تأکد ایجاد میشود هم توحد ایجاد میشود. و قد یجاب علی ذلک بان محظور اجتماع مثلین یرتفع او به تأکد و توحد کما هو الحال فی اکرم العادل و اکرم الفقیر. اونجایی که عادل فقیر است دو حکم تأکید میکنند اکرام عادل فقیر رو، اما میفرماید این جواب نادرست است، ما نمیتوانیم این جواب رو بپذیریم، این جواب میتواند به درد یه جای دیگه بخوره، نه به درد اینجا. به درد کجا میخوره؟ اونجایی که ترتب ندارند این توحد، این تأکد به نحو توحد میتوانه مطرح باشه. بگوییم که یک حکمی در یک مصداق تأکد پیدا بکنه، جایی که ترتب نداشته باشن. لن تأکد لیس هذا الجواب لیس سیئا لن تأکد علی نحو توحد انما یکون فی مثل این لا طولیت و ترتب بینهما کما فی المثال. اما در اینجا چی؟ اینجا یکی از اینها رتبتن متأخره، اینها ترتب، اینها طولیت و ترتبی ندارند، اینها متأخر، یکی از اینها متأخر رتبتن و لذا محظور اجتماع مثلن در اینجا باقی میماند. لا فی المقام حیث ان احد ما متأخر رتبتن عن الاخر لترتب علی القطع به فلا یمکن ان یرتفع محظور و اجتماع مثلن به تأکد. بحث بعدی مربوط به واجب توسلی و تعبدی است، با ذکر صلواتی مقدمه این بر این بحث عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما اگر بخوایم احکام تکلیفی رو تقسیم بکنیم، تقسیم های گوناگونی میتونیم داشته باشیم. این رو عرض بکنم که واجبات از مصادیق احکام تکلیفی هستند. کل حکم میتواند به اقسام مختلفی تقسیم بشود. ما در تقسیم واجب این سوال رو داریم که معیار و منات اساسی برای تقسیم واجب به توسلی و تعبدی چیست. با ذکر این مقدمه این بحث رو به اتمام میرسیم و در جلسه بعد به تفصیل این بحث خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد.